السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صلاة وسلام رسول عليه الصلاة والسلام. Khutba hii itakuwa ni muendelezo na huende kawa ni hitimisho ya khutba ambayo niliisoma katika aljumaa iliyotangulia. Tulizungumza hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi maarufu, hadithi ya Arwaibidha, fahamika kama hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, taati ala nnas au sayati ala nnas au baina yadayi saa au inna amama ad-dajjal sinina khadaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja alama miongoni mwa alama za kiyama, miongoni mwa alama za kiyama ni kufisidika ahwali nnas, na mambo kugeuka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaita sinina khadaa au sinuna khawadi' au sanawatun khadaa'at. Mtume sallallahu aliitaja miaka, zama zitakuwa ni zama za khadaa, miaka ya khadaa. Na tuliona makusudio ni watu, makusudio ni watu. Dhahiri ya mambo unaweza ukayaona kama yako sawa, ndio maana ya khadaa, itakuwa ni zama zina khadaa. Dhahiri yake mambo kama vile yako sawa, lakini ndani yake mambo hayako sawa. Katika riwaya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yakthuru almatar, mvua zitakuwa nyingi, mvua zitakuwa nyingi. Wa yaqillu an-naqt, lakini mazao yatakuwa machache, yatapungua mazao. Kuna khadaa, waweza kuwa na mvua nyingi lakini mazao machache. Na hii ni tafsiri wameitegemea sana ahlul ilm, uhadawa hiyo miaka aliyotaja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. dhahiri yake waweza kuwa na mambo yanakwenda, watu wana akti kama vile wa kweli, lakini hakika haiko hivyo. Isaddaku fiha alkadhib, ndani ya hiyo miaka atasadikishwa mwongo. Wayukadhabu fiha sadiq, na mtu mkweli atakadhibishwa. Wayukhawanu fiha alamin, mwaminifu ataonekana ana khiana, hatuaminiwa. Wayutamanu alkhainu, na mtu khain ataaminiwa. Mambo yapo kinyume kinyume, wakweli watakadhibishwa, waongo watasadikishwa, wenye khiana watapewa majukumu na masuhulia mazito hali ya kuwa ni watu wenye khiana, na wale wenye amana waaminifu wana uwezo wa kusimamia masuhulia kisawasawa hawatopewa nafasi kwa sababu watatiwa katika khiana katika wakati huo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza hakika ya mambo ilivyo katika wakati tunaoishi, katika nyanja mbalimbali, si za kiutawala, nyanja za majumbani, maofisini, katika misikiti, marakizi, baadhi ya nyanja hizo watu waongo wamesadikishwa na watu wa kweli wakakadhibishwa, na watu wenye amana waaminifu wakatiwa katika khiana, na watu wenye khiana ambao si waaminifu hawawezi kusimamia mambo kisawasawa wakaaminiwa. Hizi ni katika alama za kiyama. Mtume sallam amesema baina yadai saa, katika riwaya qabla saa, katika riwaya inna amama ad-dajjal, qabla ya dajjal, katika alama za kiyama. Sifa ya uongo ni sifa mbaya. Uongo Mtume sallam ameutahadharisha, iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Uongo ni kuzungumza jambo kinyume na uhalisia wake. Wangapi wanazungumza mambo hayako hivyo, tena anaweza kushupalia hali ya kuwa haliko hivyo? Jiepusheni na uongo. Uongo unapelekea katika fujur, na fujur inampeleka mtu motoni. Na Mtume sallam anasema mtu anaweza kujipamba na sifa ya uongo, wayataharra alkadhib, na akawa anaufuatilia uongo, uongo ni sifa yake, hata yuktaba inda Allahi kadhaba. Uongo ni sifa mbaya. Nitayasoma maneno ya Allama Sheikh Rabi'i hafidhahu Allahu ta'ala. Maneno haya yameandikwa katika kitabu chake, au yamekuja katika kitabu chake Athabat ala Sunna, wakati anaulizwa suali nambari 4 kuhusiana na taarif ya al-iman inda ahli sunna wal jamaa, wa hal al-amal yadkhulu fi taarif al-iman. Mtu mmoja anamuuliza Sheikh Rabi'i, nini maana ya iman kwa mtazamo wa ahli sunna wal jamaa, na hivi matendo yanaingia? Sheikh Rabi'i akamjua, kwa sababu kuna watu wamemtuhumu Allama Rabi'i hafidhahu Allah kuwa ni katika, yani ana itikadi za irja. Ni jambo pana, limeandikiwa vitabu kumtetea Sheikh Rabi'i, na Sheikh Rabi'i si hivyo, hakuwa hivyo. Pia Allama Albani wamemuingiza huko. Wale wanaofuatilia mambo ya kimanhaji wanajua masala haya. Sheikh Rabi'i akawa mkali sana katika swali hili kulijibu. Kasema nashangaa, naona ajabu kuulizwa swali hili. Lakini alijua muulizaji, mnatudhania sisi mnatudhania sisi tunaona matendo si katika iman, kwa akawa anawaeleza watu waongo wanaozua uongo wa ahli sunna. Mwisho akafikia kusema ndio mahallu shahid, akasema Allama Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala, al-kadhib akhbathu min al-bid'i, uongo ni mbaya zaidi kuliko bid'a. Ya ikhwan, enyi ndugu zangu, wal-kadhab akhbathu inda ahli sunna min al-mubtadi'. Fahamuni enyi ndugu zangu, mtu muongo ni mbaya inda ahli sunna, ni mchafu, akhbath inda ahli sunna min al-mubtadi', kuliko mtu wa bid'a. Wal-mubtadi'u yurwa anhu, mtu wa bid'a hupokelewa hadithi, rawau ani al-qadariyya, watu walipokea kutoka kwa qadariyya walikuwa wanapinga qadar, rawau ani al-murji'a, wamepokea kutoka kwa murji'a, wa rawau ani ghairihim min asnafi ahli al-bid'ah, na wamepokea kwa wengineo wasiokuwa hao katika zile sinfu na aina za watu wa bid'ah. Ma lam takun bid'atuhu, madamu mtu huyo haikuwa bid'a yake, kwa maana watu walipokea imma katika zama za riwaya, ilikuwa ni dharura wakati mwingine kuwapokea au kupokea riwaya kutoka kwa watu wa bid'a, kwa sababu ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wameyahifadhi. Lakini madamu au pale ilipokuwa bid'a zao sio kufuria, anasema ma lam yakun kadhaba, walipokelewa aima, walipokea hadithi kutoka watu wa bid'a, bid'a ambazo sio mukaffira, sio zenye kumtoa mtu katika Uislamu, muda ambapo mtu huyo alikuwa si muongo, muda ambapo hakuwa ni muongo, maana alikuwa ni mkweli, lakini ana bid'a na bid'a zake si mukaffira, ni kuwa watu ahlu sunna ulama kati wa riwaya wanapokea. Lau kana yantami ila ahli sunna, lau kama mtu atajinasibisha na ahli sunna kisha akawa ni kadhab, lau kana yantami ila ahli sunna kadhabun, lau kama mtu atajinasibisha na ahli sunna akajinasibisha na manhaji salaf alafu akawa yeye ni muongo, fahuwa indahum, mtu huyo kwa watu wa bid'a, fahuwa indahum, mtu huyo kwa aima wa ahli sunna, mtu huyo kwa watu wa sunna, ahkaru min ahli bid'a, mtu huyo fahuwa indahum, huyo mtu anajinasibisha na sunna lakini muongo, basi mtu huyo kwa watu wa sunna ni ahkar, ni mtu dhalili, mtu dhalili min ahli albid'ah kuliko watu wa bid'ah. Wa min huna akhada Ibn Adi, ameweka mlango Ibn Adi rahimahullah katika kitabu chake kinachoitwa Al-Kamil, ameweka mlango hawali 29 baba lilkadhabin, takriban inafikia milango 29 kwa ajili ya watu wa ongo tu. Ibn Adi rahimahullahu ta'ala anasema Sheikh Rabi katika kitabu chake Al-Kamil ameweka milango 29 takriban kwa ajili ya watu wa ongo, wa baban wahidan, na ameweka mlango mmoja li ahli al-bid'ah, kwa watu wa bid'ah. Wa qabila ahlu sunnati, na wamekubali, wa qabila ahlu sunnati riwayata ahli al-bid'ah as-sadiqin ghayra ad-du'a, na wamekubali ahli sunna riwaya za watu wa bid'ah wa kweli wasiokuwa walinganizi wa hizo bid'ah. Mpaka mwisho wa maneno yake nitaishia hapa. Sheikh Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala katika maneno haya anaonyesha uongo ni mbaya zaidi kuliko bid'ah, na mtu muongo ni mbaya zaidi kuliko mtu wa bid'ah. na akaonyesha kama dalili ya maneno yake ya kuwa watu waliotangulia ahlu sunna walikuwa hawazipokei hadithi asli za watu wa bid'a, lakini katika wakati wa dharura walikuwa wakizichukua wakizipokea hadithi kwa watu wa bid'a, madamu mtu wa bid'a huyo si muongo na bid'a yake sio kufuria na wala halingani katika bid'a. Lakini akaonyesha hata kama ni mtu wa sunna, wakati huo ni mtu wa sunna lakini muongo, ilikuwa ni mtu ahqar katika mlango wa kupokelewa riwaya na akhbari na ilmu, hata kama ni mtu wa sunna kwa kuwa ni muongo. Uongo ni mbaya sana, umedhihiri uongo baina ya watu wanaojinasibisha na dini. Uongo imekuwa ni kitu cha kawaida, watu wanazungumza mambo na ukiyachunguza ukiyafuatilia ni khilafu na ile waqi na uhalisia. Mtu wa namna hii ni mbaya katika mlango wa kuchukuliwa elimu. Haya maneno yanahitaji ufafanuzi bi'itibari, kuna i'tibari kwa kuzingatia mazingatio mengine. Watu wa bid'a au bid'a ni mbaya kuliko maasi mengine, lakini katika mlango wa kuchukuliwa elimu, mlango wa riwaya, basi kama kuna haja itokee haja hiyo, basi ni bora mtu wa bid'a ikiwa halingani katika bid'a na ikiwa bid'a yake sio ya kufru, ni bora kuliko mtu wa sunna lakini muongo. Haya ndio maana ya maneno ya shababi. Ndugu zanguni, yapasa watu kuwa mbali na sifa ya uongo, lakini hatari zaidi ni maneno ya Bwana Mtume aliyoyataja, itafikia wakati watu waongo watasadikishwa. Kifikia wakati huo ni katika alama za kiyama. Hadithi niliyoitaja inatuhatarisha na sifa ya khiana, na khiana ni kutokusimamia yale ambayo umewakilishwa, na neno hili kinyume chake ambayo ni amana, ina maana pana ni kusimama mtu na yale ambayo amewakilishwa nayo, amepewa majukumu, amepewa ayasimamie. Mwaminifu ni yule anosimamia yale aliyopewa kuyasimamia, na mtu haini ni yule ambaye hayasimamii yale ambayo amepewa ayasimamie. Ni watu wangapi umedhihiri ukhiana wao na bado hao hao watu ambao wanakhiana wanaaminiwa katika nyanja mbalimbali? Bali la ajabu ni kuaminiwa katika mambo ya dini. Namuona mtu haini hawezi kuyasimamia mambo, kaharibu hili hili na hili na hili, lakini anapewa mambo ayasimamie. Hii ni hatari kifikra. Lakini si hivyo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha jambo jingine ambalo ni la hatari zaidi katika akhiru zamani au baina ya dai saa. Wanasema ahlul ilmi, alama za kiyama as-sughra zimeanza kudhihiri baada ya kufa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alama za kiyama ndogo zimedhihiri baada mauti rasul alayhi salatu wassalam, mpaka hivi zinadhihiri mpaka zile alama kubwa za kiyama zitakapotokea. Katika alama hiyo ni kuzungumza mtu ambaye hastahiki kwa level yoyote, kwa mustawa wote, kwa nyanja yoyote, mtu akazungumza mambo ambayo si yake, hayamhusu. Hiyo ni katika alama za kiyama. Mtume sallam akasema, wayantiqu ruwaybida wayantiqu fiha ruwaybida qila wa mar ruwaybida ya rasulullah. Pia katika hadaa au katika zama hizo ambazo ni katika zama zinazokurubia kiyama, ni kuzungumza mtu ruwaybida. Tumesema neno hili ni tasghiru ya arrabid, na arrabid maana yake al-ajiz, ni mtu aliyeshindwa na mambo. Asili yake ni mtu anayekaa asiyeweza kusimama akaendea mambo makubwa, asiyeweza kusoma, asiyeweza kusimama akayafuata mambo ambayo ni makubwa, na katika mambo makubwa ni ilmu. Atarumu al-izza wa tanamu al-layla yaghussu al-bahra man talaba al-la'ala من طلب العلا بغير كد أضاع عمره في طلب المحال wataka mambo makubwa. Atarumu al-ilma, katika riwaya ya shiri hii imekuja, atarumu al-ilma watanamu al-layla, watafuta elimu wanafuala na usiku. Ya ghusul bahara man talaba al-laali, azamia bahari anayetafuta lulu, lulu yatafutwa chini ya bahari. Man talaba al-ula, anayetafuta mambo ya juu, bighairi kiddin, pasi na tabu na kujichosha na kuhangaika. Adaa umrahu fi talabi al-muhali, atapoteza umri wake kutafuta mambo yasiyowezekana, mambo ya muhali. Katika mambo ya juu ni mambo ya ilmu. Asiyeweza kusoma akahangaika kusoma, huyu ni rabigh. Lakini sasa cha ajabu, wanasema ahlul ilmu, unadhihiri ule uraibidha wake katika hali mbaya, akawa sasa anazungumza yasiyomhusu. Hii pia ni hali mbaya sana. Wayantiqu ruwaibidha. Lakini bwana mtume, ukiachana na tamko lenyewe katika lugha, mtume amemtafsiri ar-ruwaibidh akasema ar-rajulu tafihu, katika riwaya al-fasiqu, katika riwaya al-fuwaisiqu, katika riwaya as-safihu, katika riwaya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man la yubahu lahu, mtu ambaye ni safihi, mtu ambaye hazingatiwi, mtu ambaye ni fasiki muovu, ni mtu ambaye jahil ajiz. Akayazungumza au akazungumza katika mambo ambayo ni mambo ya ama, mambo ya watu wote au mambo ya jumla, mambo makubwa akayazungumza. Hizi ni katika alama za kiyama, na hizi zimedhihiri katika wakati tunaoishi. Alama Fauzani hafidhahullahu ta'ala akitafsiri maneno ya al-Imam Abu Muhammad البربهاري رحمة الله تعالى عليه قال البسيمة اعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان خلافة بني فلان أو حتى كان في خلافة بني فلان كتك رواية كتابه هيتشي حتى كان في خلافة بني عباس bani al-Abbas. Anasema al-Imam al-Barbahari, jua ya kuwa watu wenye elimu walikuwa wakizipinga na kuziraddi kauli za Jahamia, wafuasi wa Jaham ibn Safwan, waliopinga sifa za Allah na majina ya Allah, na waliosema kwa Qur'ani ni kiumbe si maneno ya Allah. Waliendelea kufanya hivyo mpaka ilipofikia zama khilafa ya bani Abbas. Katika nuskha nyingine hakutaja ni sabani fulani, takallamat fiha ruwaibidha. Anasema al-Imamu al-Barbahari, wakazungumza katika wakati huo ar-ruwaibidha. Ahlul ilmu waliendelea kufanya kazi yao, wakawaradi watu wa bid'a, lakini ilipofika wakati huo wa bani fulani au bani al-Abbas, wakazungumza ar-ruwaibidha. Fata'anu wa ta'anu ala athari rasulillah, wakati ya taal wakazikosoa athari za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakafaru man khalafahum, na wakawakufurisha waliowapinga hao ruwaibidha. Kisha akasema al-Imamu al-Barbahari, wa dakhala fi qawlihim al-mughaffalu wal-jahilu wa man laysa lahu ilmu, wakaingia kwenye kauli hiyo wakawafuata hao ruwaibidha, watu walioghafilika, watu wajinga, watu wasiokuwa na elimu, wakachukuliwa na watu ar-ruwaibidha waliozungumza. Chini ya maneno haya Allama Fauzani anasema takallama man laysa ahlan lilkalam, walizungumza wale ambao hawakuwa wenye wa kuzungumza, hawana sifa ya kuzungumza, sio wenyewe fil ilmi wal usul, wakazungumza mambo ya elimu na mambo ya misingi, mambo makubwa kabisa. Wa idha takallama al-insanu fi ghairi ikhtisasihi, anasema Allama Fauzan, na ikifikia mtu anazungumza mambo sio ikhtisasi yake, sio specialization yake, hahusiki na jambo hilo, sio lake hilo jambo, lina mwenyewe. Ikifikia wakati watu wanazungumza mambo sio katika ikhtisasi zao, hayawahusu, tafsudu al-umur, mambo yataharibika, mambo yataharibika, ufisadi utapatikana, si msikitini, si markazi, si nchi, si mkoa, si wilaya, si hospitali, si popote, si nyumbani. Ikiwa mke ndo azungumza nyumbani, wakati wa kuzungumza na kutoa oda na kuelekeza mambo ni mume, ujue mambo yataharibika. Kila kitu kina ikhtisasi yake. Sasa na kila mtu atakiwa achukue nafasi yake. Kila mmoja akielewa nafasi yake, kwamba mimi ni maamuma, msikiti huu anoadhini ni mtu fulani, adhana mwenyewe ni mtu fulani, na anokimu sala ni mtu fulani, na imamu wa msikiti huu ni mtu fulani. Wewe ukipita kibla imamu mwenyewe yu, mambo yataharibika. Ndio unaweza ukavutwa na bakora, unaweza ukavutwa na bakora au ukashushwa kwenye mimbar, kwa sababu mambo yana wenye, na kila mwenye jambo lake atakiwa azungumze katika ikhtisasi yake. Anasema Allama Fauzani, ikifikia hivyo kila mmoja anazungumza katika jambo si ikhtisasi yake, jueni mambo yataharibika. Fala budda an tatakallama, lazima azungumze. Fi umur an yatakallama, lazima azungumze. Fi umuri din wal ilmi, ni lazima azungumze katika mambo ya dini, au lazima asizungumze katika mambo ya dini. Illa ahlul ikhtisasi wa ahlul ilmi, isipokuwa wale wanaohusika na mambo ya dini na mambo ya elimu, hao ndio wazungumza. Ndugu zanguni, kila mmoja atakiwa afahamu ya kuwa usije ukajiona ni hodari wa kusema au ni hodari wa kuandika, kwa vile unajua kutype vizuri na haraka, na una simu nzuri au una laptop, unaona unaweza ukaandika, waweza kukomenti, waweza kuweka taaliki, waweza kusema lolote ukaandika. Ni lazima ufahamu wewe una ikhtisasi ya hilo jambo. Jambo lolote, achilia mbali jambo la dini, una ikhtisasi nalo, seuze mambo ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Usifate mambo ambayo huna elimu nayo. Sikio, macho yako, moyo, kila kimoja katika hivyo vitaulizwa yaum al-qiyama. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Allah ameharamisha machafu mbalimbali, lakini mwishowe Allah amekataza kuzungumza mambo yanayohusiana na Allah, mambo yanayohusiana na dini pasi na elimu. Hivi huogopi? Hivi huogopi kuizungumzia dini huna elimu? Mbona ujasiri wa kipumbavu wa kiango hichi? Watu wakikaa maskani wanajadili dini, watu kwenye magari wanajadili mambo ya dini, kwenye YouTube mtu anakomenti habari za dini, naona mtu anaandika, hiyo haina shida. Wewe unajua habari za dini? Mbona si waoga kiasi hicho? Hamjui kama mtaulizwa yaumul qiyama? Kwa ujasiri huu wa kijinga wa kipumbavu umewafikisha watu pabaya, na mambo yameharibika, kwa sababu mambo yasiporudishwa kwa watu wanaohusika nayo utaharibika. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwaadabisha masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwafundisha adabu za mambo mbalimbali, akasema, wa idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'atum ash-shaytana illa qalila. Pale inapowajia wao jambo la amani au jambo la hofu, mambo mazito yanohusiana na amani ya nchi, ya mkoa, ya mji, amani ya msikiti, amani ya kituo, au jambo la hofu laweza haribu likaleta hofu katika nchi au mkoa au wilaya au kijiji au msikitini au kwenye kituo au ndani ya nyumba, walikuwa Allah anasema wanayatangaza mambo makubwa. Lakini Allah anasema lau wangeliyarudisha kwa mtume, kwa wakati ule mtume ndio mwenye, wangearudisha kwa mtume wa ila ulil amri minhum, na wale wenye elimu katika wao. Mtume ni waliul amr, ulil amri waliobakia katika wao ni nani? Ni ulama katika masahaba wenye elimu, wakiarudisha mambo kwa wasomi. La alimahu alladhina yastambitunahu minhum, na neno istimbati mbele ni karina ya kuonyesha ulil amri hapa ni ulama. Ikiapeleka mambo kwa wasomi, wasomi wakafanya istimbati, ndio wao wakazungumza. Kalia Allah subhanahu wa ta'ala alivyotupa maangalizo na mafunzo mbalimbali mazuri ili mambo yetu yende sawia. Aqulu ma tasma. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zaguni maneno haya mwisho tunajifundisha faida nyingi sana kutoka katika maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika faida hizo ni kuto kuzungumza mambo yanayohusiana na dini pasi na elimu, lakini kadhalika hapaswi kuzungumza mtu kila anachokisikia, kwani kuzungumza mtu kitu chochote au kila anachokisikia ni katika ishara ya uongo, ni katika ishara ya uongo. Kafa bil mar'i kadhiba ay yuhaditha bi kulli ma sami'a. Mtume anasema yatosha mtu kuwa muongo akazungumza kila jambo, kila kitu ya yumo, kila makala yanayotumwa, kila jambo kwenye grupu, kwa kila kitu ajua yeye. Kafa bil mar'i kadhiba. Mtume sallallahu anatufundisha adabu, lakini kadhalika maneno haya bwana mtume kusema watazungumza watu ruwaibidha, maana yake kuna wenyewe katika mambo, mtu kuyaingia mambo si yake, si jambo la sawa. Tumezungumza katika hutuba iliyopita, mtu kuyazungumza au kuyaingilia akayatenda mambo hayamhusu, si sawa. Ni lazima kila mmoja ajue mipaka yake. Mpaka wa mwanafunzi ujulikane, mpaka wa mwalimu ujulikane, mpaka wa imamu ujulikane, mpaka wa maamuma ujulikane, mpaka wa rais au watawala wakuu wa nchi ujulikane, mpaka wa raia ujulikane. Kila mmoja achukue mpaka wake. Nyumbani mpaka wa baba ni hii, na mipaka ya mama ni hii, mipaka ya watoto ni hii, mipaka ya wazazi ni hii, mpaka wa mwenye duka ni huu, mpaka wa mtumishi ni huu. Nyinyi mnaonaje ikiwa wewe ni bosi una duka, kijana unamtuma nje tukupeleka mizigo akaingia kwenye kidu, watu wa kwetu ita kidu wenye hela pale, waonaje? Waweza mshikia na pistol, sababu kaja sehemu si yake, huku usiki, kazi yako kuchukua mzigo kupeleka kule, mwingine kazi yake kuleta oda, mwingine kutoa vitu, mwingine kufanya hivi, mwingine katafuta change. Kila mmoja akichukua nafasi yake katika kila sekta, kila mmoja akalitenda au kulizungumza ndalo muhusu, mambo yatarudi sawia katika sehemu yake. Haya ndio makusudio ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tusije tukajitia upumavu, tusije tukajitia ule usafihi na uweo, haufai. Laysa al-ghabiyyu bisayyidin fi qaumihi lakinna sayyida qaumihi al-mutaghabi. Na bwana mmoja anasema mtu mpumbavu sio sayyidi, si bwana kwa watu wake, lakini sayyida qaum au sayy walakin sayyidu qaumihi, lakini yule bwana wa watu wake. Al-mutaghabi ni yule anojitia mpumbavu. Angalia neno tafaala, wazani wa tafaala katika ilmu sarf inakuja katika maana ya mtu kujidhihirisha na jambo ambalo si hakika. Ukiambua taalama, manake amejitia ajua. Sheikh Bakar Abu Zaid ana kitabu kinaitwa At-Ta'alum, kujitia kujua. Hichi kitabu kinatuhusu sana sisi wanafunzi, wallahi, ujuaji na kuzungumza mambo makubwa ya elimu, mtu anakosea ovyo. Tusomeni vitabu vya wanachuoni. Sasa huyu mshairi anasema laisa al-ghabiyu, hakuwa ghabiyu, laisa al-ghabiyu sayyida qaumi au sayyid fi qaumi, hakuwa ghabiyu sayyida fi qaumihi, ni bwana kwa watu wake. Lakin sayyidu qaumihi al-mutaghabi, lakini sayyidu wa watu wake, bwana wa watu, yule mtu mwenye kujitia mpumbavu, kama mambo kama vile hayajui, kama vile hayumo, huyo atakuwa sayyidi wa watu. Lakini yule mpumbavu wa kweli, huyo sio sayyidi kwa watu. Ibadallah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika watu wenye kusikiza maneno na kuyafanyia kazi. Tatizo lipo katika kufanyia kazi mambo, sisi tunaozungumza na nyinyi mnaosikiliza. Kwa hakika hali kila mmoja anaiona, ni shahidi wa nafsi yake. Hii hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufupi huu wa hutuba mbili, tujifunzeni, tujifunzeni watu wa kweli wasadikiwe, watu waongo wasisadikiwe, watu waaminifu wapewe mambo yanayotakiwa wasimamie kwa uaminifu, na watu wenye khiana wasiaminiwe, waambie hawa wana khiana, wasipewe mambo kuyasimamia, wanaharibu hawawezi kuyasimamia. Lakini pia wazungumze wanaostahili kuzungumza mambo, ikiwa ni level au mustawa wa nchi wako wazungumzaji, ikiwa ni mustawa wa kimkoa, wa kiwilaya, kama ni mustawa wa kidawa, kila sehemu, msikiti, markazi, nyumba, kila sehemu ina watu wake wa kuzungumza mambo, kila kitu kiwe kwa mahala pake. Tukifanya hivyo, basi mambo yatakuwa sawia, mambo yatakuwa mazuri, na mambo hayatakuwa fadha. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah.